فزرابی مبسوسا سوره غاشیه کې اول تخویف او خرویو د قیامت دروازه حال ذکر کو او دوالو فریقینو بیان دې کې د جنتیانو آخرت او نعمتونو بیانوي مخکې وی چې دی وا په جنت کې چډی رچت ته او ډېر ځامن او د خاموشه ځای دی او دې وچ باوي کې با ډېر به حدا به انتها چيني روان یاري کې زو بوس کلو څه تکلیف ني انسان ته دا ور پسې جنت سلور نعمتونه بیانې سلور قسمه یو داوی د جنت هغه پالنګونه داویو چتواله ذکر کوي دومره لکه د اسمان پشان دا وی زکه اوچتی جنتی په دی باندې ناشتی نو یسوم راځه د جنت ته اټول بوینی کنا چې په تخت باندې د جنت په پالنګ باندې ناشتی چې دغه د جنت سمره طول او عرض دی اټول بوینی دیو جن الله ولا زمره اوچت تخت او پالنګ جوړ کړي فیها سرور مرفوعاتن په دې جنت کې ته جنتیان لپاره تختونه دي پالنګونه دي ډیر اوچت مرفوعه لکه اسمان ته ګوره واکواب موضوعاتن او لوخی دی او گلاسون دی چی خشوی بی پورا پا انتظام سرا یا سو کوئی دھار چا لاس کے با گلاسی موضوعاتن دی پا لاسونو کے بی ونمارق مصفوفتن او بالختون دی سب پا سب پاندی قطار پا قطار باندی تکی آگانی دی چاہت انسان عقل کی دلتا نشی رات لے دا دنیا تکی آگانی دی دلی دی نبت داغی خود دمرا فائدہ دا چاہ خلق صد پارا جوڑی کری دی دا رام دا پارا او دا سملاستو کې ناستو د پاره نو بد دغه فائدہ معلومه ده چې جنت ته بالختونو بوم دغه فائدہ یې چې انسان با پاوی باندې آرام کوي لیکن په شکل کې او په عرص کې جدا دي فزرابی مبسوسا اپا دقی جنتنو کی قالینو ندی او درائی دی او فرشو ندی خوارشویم ار قسم هر زی کی قالین پروت تی هر زی کی ولی زیون خوال تدیر دی کنا که کمرائی نو پاگی کی قالین دی کبار سہن او دالانی نو پاگی کی قالین دی کاپلا د میلمنو زین پاغي کې قالین دي کاپلا د گرمی د آرام زین پاغي کې هم هر ځای کې قالین دي هر ځای کې درې دي هغه د جنت زرابی وتوي د تسلور قسمه بیان کړل دا چې بیان شو ډیر ناشناو زاسو چرنې ذکر شوی نو چې کوم خلق اوري دا اکثر مشرکینو نغیو په تعجب کو چور دا ابل په بیا ټوکی کولی خندای کولا استهزای کولا چې دور اوچت تخت نو هغه ته بخیجی څنګه او چې هغه ګلاسونه دومره زیاتې نه به یخی په کوم ځای کې چې موضوعای ویلی دی یخی شوي د کې حدود پاره خو ځای په کار کنه دا به کوم ځای پراته وي هغه سي بالښتونه وي انا معرف مصروفتن دی ټولو پورې خندا کول چې دا به څومره قالی نه دا به څومره بالښتونه وي ملانه بول عزت دا غي د پاره مثالونه پیش کړو مدارک دامانا کوي مثالونه او تسلور بیان کړو دغه مخ کې تسلور نعمتونو او ځکه زه زجر په شکل ذکر کړو چې ګور دی ور پورې ټوکی کوي او تعجب کوي او فکر نه کوي تدبر نه کوي سوچ نه کوي د الله په دې قدرتونو کې چې هغه ولا سبب دی ایمان وګرځي چې دې شرک او دې کفر نه خلاص شي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا نګوري په نظر د عبرت سره سوچ نکوي دا مشرکان فکر نکوي د الله په دې نعمتونو کې او د الله په دې مخلوقات کې نو سوچ نکوي دی او خان تا كيف خلقت چې دا څنګه پیدا کړی شوی دی الله دا خو دې په نظر کې دی هر وخت یې ویني خو ته معلوم دی نو دې ته سوچ پکارو کنه چې په ټولو حیواناتو کې دا حیوان څومره ناشنا دی دغه دنیا کې حیوانات ډیر دي جانور ډیر دي د دنو مغلط غلطشتا دا غی ذکر نه کړي لوخ ذکر کړي ځکه چې دا سبل حیوان کې صفاتونه نشته لکه د کی کوم دي اوب نورو کې نشته د نورو هغه ټول صفاتونه په دکې شته او د ځا په هغه کې نشته ذکر یو ذکر دا صفت دی چه مفسرین وی حلوبن رکوبن حمولن معکولن پیتی نوم آستیشی حلوب دکنا سمرا پیتی پکی او پی گوری خلق دا دوائی دا پار آخی رکوبن سورلی پی که دیشی حلو حمولن دران بارون پیولیشی او سرد دی طولو نا خوالیوم شی مردار خونه دی اکد خرو دا زیبتون پا نور که نیشتا نور که با یو یو سیپتی حلوب بی میخ غاگانی دا رکوب بای اسونا خرا اچر حمول با امی لیکن طول سفتون او باکی نشتے کنا یو یو دے باکی او بازی دی چاگی خوراک حرام دے مردار دی اپا دا که دا طول سفتون راجم شوی دی او دا اگه طول و نام امتاز صفت چاگه پا یو که ام نشتا راغدار کڅوک په سوريږي او کڅوک به بار اچي نو کینی بار په واچي نو بیا پاسي دا پیسیو په بل حیوان کې بار واچو نو بیا یې پاسه څنګه او بخ په وځي دا صرف الله دې اخلاص صفات ور کړې نور صفاتونه چې لټایي پکې چې خوراک یې ډېر کمزور دی ډېر معمولی دی او هر ځای شتا ځکه ونی خوري بوټي خوري ازغي خوري هر ځای کې خوراک یې دومره کمزور دی خرچه به نه کیږي او مهنت او بار دومره وړي چې هغه نور نشي وړی پنځلس منه بار وړي نو په آسانه باندې سفینۃ البر و طویلی چې دا د وچې زمکی بیړه ده دا په حیواناتو کې ناشناو کنه ا دې ګور د ټول نمخ کې کو کندې د اسمان نسلوې خو نه ده دې د غرون نسغټ خو نه ده دې د زمکی نه خلوې نه ده ا دې ټول نمخ کې ذکر کو ال الابل دا ردی وجینا چې ذکر د الله د قدرت ډیر نخې نشانې دي دا قران مطلب خو د توحید سره دی نو چې کوم شی د الله د وحدانیت ډیر ښکارا منشي او ډیر ښکارا علامه او دلیل نامه حقیقي د کی قدرتونه د الله ډیرو اگر که د نور نوړو کې دی ایا نظر نکوی دا مشرکان دیو خانتا چی سنگا پیدا کلی شوی دی ام پکی دا اللہ دا وحدانیت دلیل لے ام پکی دا قیامت بینشی پیدا کولے ویل السمائی کیفا رفعت او دی نگوری پا نظر دیبرت سر آسمان تا چی سنگا اوچت کلی شوی دی دین اخبال چه اوچت نشتا کنخا قیل الجبال کیفا نصبت او نگوری دی غرونو تا چه سنگا ادرو لشوی دی اولار دی کنخ قیل الارض کیفا سطحت او نگوری دی زمکی تا چه سنگا خورک لشوی دا او راک لشوی دا چه حدودی نشی معلومی دی حضرت شیخ رحمه الله تعالی ویلو چې مونږه مدینه کې د عبید الله سیندینه قران وی چې دا سورت راغنو وی ما تاسو کو بل چې تاسو نشو کولې چې دا سلوری څنګه ذکر کړی دي یا ما ته وی چته داسې وګوره چې ما وکاتم د خوانو قافله روانه و بیا راته وی بار وګوره سپه نظر راځي نو ما وی اسمان بیا وی چا پیر وګوره سدي نو ما یو ورونه بیا وی کته وګوره سدي زمکا وی بس عربو خو نور سنولې دي قرآن خو عربو ته نازل شوی دی اوږي چې وسار سترګي غړولي نو یا بوخانو یا چا پیر تور تور غرونو یا بر اسمانو یا کته زمکوا هغه ځکه الله رب العزت هاتی ذکر کړي نو هاتی هغه سلی دلې کني هغه په جانور کې غټ جانور دی فارب هو دغه سره تعلق نو هغه خو او خان خدا سی دی چی چاپ پو هر ملک کشتا دا سی ملک بنی چیغی کیوخ نئی عرب و گورا مصر و گورا شام و گورا یمن و گورا عراق و گورا پاکستان و گورا خاص کر بلوچستان و سند و اوخان دی کنا ارض اوخان دی اوخان دی اللہ آگا شے ذکر کو جیا ہر زی کشتا یا کوتا ہے غوان اومیخی ویلوینو عرب سپی جنی غوان اومیخی دا یو دا سرکار نشتا اوخان پی جنی خوا دغه څه کوارته دریا بنیاد کړو چې درې سند ګورا او مجمع البحرین ګورا غاغي سلی دیلو هغه خو بر اسمان او کته زمکه او مین کې غرونه دالی دل هغه دریا بنه سلی دیلو نو یې دا تذکر یاد کړی چاربو د دې سره ډیر تعلق او هر وخت به په نظر داراتل ابن کثیر هم دا ویلی کنه ایو بل فائدہ پکې دا ده چې هر یو کې جدا صفت ته څلور صفاتونه دي ډېر د کمال او خانو کې تابعداري ده ولی کلسو خاني کشلو خاني کسلو خاني نمخ کې به یو سړی رواني اکثر دا او خانو آغا سڑے خانا وڑو کے ہونتی غٹ سڑے چرتا او خانو سرنی خان و جو بعد دلر نخکاری نا نا بھئی او دا دو خانو قطار بور پس روانی خان نو کدی کتابی داری نوے نو سڑے دی تصدے چی او کوڑے والا رخلا سکڑے وکنا سمرلوی لیخ پیئے دی و نا تابیداری دا پکی ایل غگ نکی خاموش روان او اسمان کی فیدی ڈیری دی اسمان کی وہ رستوری پکشتا دے رنا پکشتا دے نورس پکمے پکشتا بارانت نکی گی رحمتنت وری گی ملیکت نراکزی گی شپار رس خدا گی نا پیدا کی گی فیدی دی پکی ڈیری غرونو کې استقلال دی کلاکواله دی که دنیا روانه کار سمره دنیا کې هنګامي راشي طوفانونه راشي خو غرته نه دی خبر فا استقلال دی پکې او زمکه کې تواضع ده څو څه کارونه پکېږي ښه څوکې کني او څوکې سکي او خودي غږ نه کړی تړو سب تواضع ده پکې نلاره ولې ذات انسان ته وي کتابدار شاله کوخ کتابدار دي خوراکه ازغلي او بار دمروړي چې بل حیوان یې نشي ولې تابیداری ده پکړه او د اسمان په شان تیزان کې فیضی پیدا کا خلق ته خیر او رسوا خلق ته د zarar نه بچکاوا واو داسې انسان شه چې خلق د نه فیدی ډیره واخلي که دنیا فیدی او که د آخرت فیدی اسمان صفات ځان کې پیدا کا اغرونو ته وګورای استقلال پیدا کا پریشان کی کما متردد کی گما اور خطا کی گما چنن دیو شانت خیال لے سبا دی بل شانت خیال لے نن یو ڈلی سر مر گرے و سبا بلی ڈلی سر مر گرے دا سکے نن یو قسم عمل کے و سبا بل قسم عمل کے استقلال پیدا کا غرون تو گورا عظمہ کی تو گورا جزی کوا لوی مکوا لوی خود مسلمان شان نه دی عجزی کوا زمکه کی دا عبرت تی زکه دا سلور والا ذکر کو انسان تا فلا ینظرونا چتا دی تا ندی کتلی هر شی کی عبرت تی دا دید پارا چی انسان کی علم راشی معرفت راشی اللہ وحدانیت راشی او دکی عاجزی پیدا شي پل حقیقت تو ګوري زکه دا سلور را بیان کړو فذکر انما انت مذکر بس تا کار خو بیان دې استا کار خو دعوت ته تهذیذ پر دنیا تراغله چتا تا الله طرفنا سنا ذلیگی نو غ اور سوا غ بیان کام هر کله چې الله رب العزت مخلوق د دې لپاره پیدا کړی دی چې غیر فکر او سوچ نه کار واخلي تدبر نه کار واخلي او په هر شي کې اغي ته خپل وحدانیت یو مثال پیدا کړی دی نو ز داستا دې موارد چته په دې باندې زبردستی کې ته په دې باندې زور کې نه نه هغه خبره خلاص شو کنه ها دې کې حضور تاجت نشته کنه دې کې هو فکر تاجت ته نظر تاجت ته عبرت تاجت ته نفذکر بس تخپل کار کوا ته بیان کوا انما انت مذکر بیشک نی ته مگر بیان کو انکه حسر کړی دی ځکه انما سرا اکل قران پورا حسر بیان کړی په الفاظ سرا تفصیلا چې سوره نحل کې او په سوراتونو کې راغلی چو مان ذلنا علیک الکتاب الا لتبینا ما نور سره نه لګلې مگر دې په اړه چې کتاب بیان کې ښه دلته اختصار وکنه نوان تم ذکر یې وي تنور څه په اړه نه بیانون کې دنیا کې لست علیم بمسیطرن نیتو پذیبان دی مسلط نیتو پذیبان دی نگران چې بس تدیر پار لگلے شوی چو سوک گور شرکو نکی سوک غلط قدم کی ندی نا او دا اللہ اختیار دے اگا زور و طاقت فاغسر دے ستا اختیار کی خدا نشتا دے ستا زمواری صرف بیان دے ان علیک اللہ البلاغ إلا ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ذموار توي مسيطر چاغه یو کار ذمواری غستی نا خوې دنیا کې داسې کنه مسيطر دروغه توي چې ګټ کې ولار دي او اصله سره ده زغه دغه کار دي چې وی اجازه ته وسوک نه پریزي دننه دا خوښته ده کنه لیکن ایمان او کفر دا دا چا پہ اختیار کرنا دے حدیثی موار بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا تسلی دا پیغمبر لے اللہ من تولا و کفر لیکن خبر دا دا لیکن قانون دا دے لیکن دا اللہ دستور دا دے چا سوک چا مخیوارا دا قرآن نا او کفر او کا انکار او کا توحید نا فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ بس عذاب بور کیا اللہ دل عذاب لوئی قرطبی لکلی چه حضرت علی تیو سرے راوستے شو مرتد شوئے ہو اگوی کئے نو دوازے کی دری روز تیرے شکو اگاد اخپلی خبر نوانوڑی دو اغي هدي ده پار درې ورځ ځان سري سار کړو چنن و توبه و باسي سبا و توبه و باسي پر ورځ و توبه و باسي درې ورځې اجه درې ورځې کې توبه و انستن فزر با عنقه سرته کټ کو او دا آیات وي چې الا من تولى وكفر ويعذب الله العذاب الاكبر دغه خدا سزا یې نو چې اعتراض کوي مخ اړین الله ولا عذاب ور ان الینا یابهم مخ کې سره لګی نه ته په دی باندې زموار بلکې مونږ ته د دې راتلل دي مونږ سره به د دې پېشي کیږي قیامت کې ثم ان علینا حسابهم او بیا یقینا خاص په مونږ باندې د دې ټول حساب کتاب دی دلته هم تقدیم کړی د حصر د پاره چې ان الینا خاص مونږ ته غوري لا اله غیرنا بل چاته نه چې هر قوم یو خپل خیال قائم کړو ښا يهوديان ویلو چې مونږ خو به حضرت علی السلام سره پیش کیږو عیسایان ویلو چې مونږ به عیسی علی السلام سره پیش کیږو کنه دا سه هر باطل ځان له څوک مقرر کړي او مشر چې مونږ خو به هغه سره پیشي الله وینا الینا مونږ سره به پیشي او علینا خاص په مونږ باندې د بل چا باندې نه د دې خلقو حساب کتاب دې آخر کې د قیامت تفصیل وکړي چې قیامت صحیح الله سره ملاقات الله تروجو او بیا اور پسې حساب کتاب د اعمالو بدلی ورکول کني کمالي او کبد اعمالي چاله جزاء او چاله سزا دا مطلب آخر دا